man o im nas ket inka kad mang rik na kadagitoy nga un un noy ko gumaw gawawa amuem nga tuy ayat rimusin gabukin ka Tasika awan sa bali kinayaw ang manday tuwirik nga Apay, apay, day tanakin Ang mayen ken mang duwa-duwa Wen, ipagarup ng sa ngarap rabaken ka saan saan saan biag ku unasem dayta dua dua tawanen ti ay kayate nudila eng siksika Nudila en siksika